owoce dowozimy każdego dnia. A ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW prognozuje silne burze z gwałtownymi opadami na południu kraju. Mieszkańcy dostali alertę RCB. ABW w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w sumie agenci przeszukują kilkanaście miejsc. Odpowiednie posiłki pomogą w lepszej pracy mózgu. Za chwilę kilka rad dla maturzystów. Poważne ostrzeżenia w sprawie gwałtownych burz na południu i zachodzie kraju. IMGW zapowiada intensywne, nawalne opady deszczu powodujące podtopienia dziś i jutro. Alerty dotyczą województwa dolnośląskiego oraz części lubuskiego i wielkopolskiego. Najtrudniejsza sytuacja będzie wieczorem i w nocy. Tak naprawdę do godziny pierwszej, drugiej, później ta sytuacja powinna się już stabilizować. No i musimy przede wszystkim słuchać komunikatów IMGW, tych najnowszych, najświeższych prognoz i ewentualnie ostrzeżeń wydawanych czy przez RCB, czy inne lokalne służby. Mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. W RCB obradował sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli MSWiA, Straży Pożarnej oraz wojewodów i służb z zagrożonych terenów. Do mieszkańców wysłano SMS-owe alerty z ostrzeżeniami przed nawalnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami. Przeszukania ABW w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki i w nieruchomościach związanych z prezesem PKOL-u Radosławem Piesiewiczem. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą akcję na polecenie prokuratury regionalnej w Gdańsku. Sprawa dotyczy posługiwania się w rozliczeniach podatkowych fałszywymi fakturami VAT. Śledztwo zostało wszczęte z zawiadomienia Krajowej Administracji Skarbowej, poinformował rzecznik resortu spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński. Prokurator decyduje o wszczęciu w tej sprawie swoich czynności. Dochodzi do wszczęcia w marcu tego roku, mamy kwiecień, czyli po miesiącu. Prokurator decyduje o to, żeby zażądać pewnego rodzaju dokumenty, faktury, nośniki elektroniczne. Agenci CBA przeszukują 16 lokalizacji, między innymi w Warszawie, w Katowicach i w Gdańsku. O sprawie wystawiania nierzetelnych faktur media informują od kilku miesięcy. Kłopoty prezesa PKOL-u zaczęły się jednak wcześniej, po nieudanych dla naszych sportowców igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Minister sportu Sławomir Nitras zażądał wówczas informacji od PKOL-u na temat wydawania publicznych pieniędzy. Minister pytał też, kto na zaproszenie komitetu pojechał do Paryża i czy nie były to tak naprawdę wycieczki do Francji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ewakuacja po uszkodzeniu gazociągu podczas prac ziemnych w Suchym Dworze pod Wrocławiem. Interweniowali strażacy, policjanci i pogotowie gazowe. Na miejscu było 5 pracowników, którzy sami opuścili zagrożone teren. Osoby mieszkające w pobliżu wycieku zostały ewakuowane. Po przybyciu na miejsce pogotowia gazowego oraz pogotowia energetycznego zasilanie w energię elektryczną w miejscowości zostało odcięte, natomiast poprzez zasuwy pogotowie gazowe zlikwidowało wyciek gazu. W chwili obecnej działania jeszcze trwają. Mówi kapitan Piotr Świec z Wrocławskiej Straży Pożarnej. Droga w pobliżu naprawionego gazociągu jest zamknięta. Prokuratura oskarżyła funkcjonariusza Straży Granicznej o znęcanie się nad zwierzęciem. Podczas patrolowania granicy służbowym autem w sierpniu zeszłego roku mężczyzna przejechał psa. Według śledczych z Sokółki zrobił to celowo. O sprawie prokuraturę zawiadomiła sama Straż Graniczna. Informuje prokurator Ewa Nowicka-Sztachelska. Oskarżony pełnił służbę w placówce Straży Granicznej w Nowym Dworze. Będąc kierowcą pojazdu służbowego, umyślnie dokonał przejechania psa znajdującego się na drodze technicznej, w wyniku czego nastąpiła śmierć zwierzęcia. Zdaniem prokuratury, oskarżony działał z premedytacją. O umyślności tego działania przesądziło już choćby samo nagranie, ponieważ miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, jest monitorowane, więc otrzymaliśmy od Straży Granicznej zapis monitoringu. Może klatka po klatce zobaczyć, jak to zdarzenie przebiegało. Z ustaleń biegłych wynika, że oskarżony jechał z prędkością nieco ponad 30 km na godzinę, a zbliżając się do psa, zwolnił do nieco ponad 20. Zwierzę mógł zobaczyć z odległości około 100 metrów i bez problemu mógł zatrzymać pojazd, według biegłych nawet bez naciskania hamulca, tylko zwalniając gaz. W śledztwie oskarżony nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Jest teraz zawieszony. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Sokółce. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 12 dni pozostało do rozpoczęcia matur. Dietetycy przekonują, że przed początkiem egzaminu dojrzałości można jeszcze zadbać o prawidłowe odżywianie, które wpłynie na lepszą pracę mózgu. Na pewno rezygnujemy z drożdżówek i fast foodów. Bardzo ważne jest, żeby były tam węglowodany złożone, czyli na przykład pełnoziarniste pieczywo, żeby w tym posiłku było jakieś źródło białka, jajko, ser żółty, szynka, to też jest jak najbardziej dopuszczalne, ale też warzywa bądź owoce. Nawet postawiłabym tutaj bardziej na owoce, szczególnie te owoce ciemno wybarwione, takie jak truskawki, borówki, maliny.

nothing at all. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. This is how it feels, grupa The Inspiral Carpets. Charakterystyczne brzmienie oparte na dźwiękach płynących z organów Hammonda, podobnie jak to wyglądało u innego medchesterskiego zespołu The Charlatans. Teraz przechodzimy już do nowości w tonacji. Na początek krajowa nowość. Mateusz Gędek, który zapowiada swoją debiutancką epkę i piosenka pod tytułem Garnitury. Mateusz Gędek i Garnitury z debiutanckiej epki tego artysty. Teraz duet Soft Play, który kiedyś nazywał się Slaves. Przed paroma laty zmienili nazwę i efektem była ubiegłoroczna świetna płyta Heavy Jelly. Bardzo niedawno nagrali wspólną piosenkę z Kate Nash, która z kolei wróciła po dłuższej przerwie w działalności artystycznej w roku ubiegłym. Ta nowa piosenka Soft Play i Kate Nash nosi tytuł Slushy. Slushy, got your sure. Shock, shock, shock. Keep crying, not a give a fuck. Take, take, take. Shock, shock, shock. You want a sorry, then you're out of luck. Take, take, take. Shock, shock, shock. To był duet Soft Play z Anglii i Kate Nash, również z Anglii, piosenka zatytułowana Slushy. W lutym ukazała się całkiem udana trzecia płyta angielskiej formacji Squid, zatytułowana Cowards, i mamy już nową piosenkę, nową to znaczy taką, której nie było na tej płycie sprzed 2 miesięcy. Tytuł The Heart and Circle Round Fire. Melodyjny post-punk z Anglii, czyli grupa Squid i ich najnowsza piosenka The Heart and Circle Round Fire. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii i posłuchamy za chwilę Tria Kerala Dust, które zapowiada bardziej chyba trasę koncertową niż płytę długogrającą, ale piosenka jest zacna. I Remember You're a Dancer. Edmund Kenny i koledzy nadal w formie. Jeśli ktoś będzie miał okazję, to warto zaliczyć koncert zespołu Kerala Dust na pewno. Po ponad 8-letniej przerwie od ukazania się debiutanckiego albumu wraca angielska grupa The Moon Landings. Ten drugi album ukaże się już jutro. Zatytułowany jest No Jacket Required i na płycie sporo gości. Oto pierwszy z nich, a właściwie gościni, Nadine Shah. final breath, you're only youngish once, they said, don't keep it in, just let her out. I owe you nothing but my fear, my malice laid in garden shears, daddy's underwear, mommy's appetite. When your heart is empty, the Lord give you plenty to swim out. When you stand in the shower, what you see is a flower, but you're a bachelor. There is no doubt. Skin thick resolve, they try to re-erect the wall, if sink it is, then sink we must. Into a future we once knew, where right was wrong and wrong was loose, it's up to you, but down to me. When your heart is empty, Adrian Flanagan i gościnnie Nadine Shah, to była grupa The Moon Landing ze swojego najnowszego drugiego albumu zatytułowanego No Jacket Required, premiera jutro. I za chwilę kolejny gość, który również pojawi się na tej płycie, za chwilę w roli głównej Iggy Pop. Lost in some city street, drunken wrenches sound, I rate a man is beat, but does not die. Girl gets out of a car, she's straightening her stockings, drops a cigarette, then says goodbye. Won't someone put their arms around me? I cannot take the pain of those who've gone. I'd like to put your world behind me, but everywhere I look is where I'm from. It's where I'm from. A scene, and moms with crowns and children they have never seen, and never try. A funeral passes by, a crowd of strangers follow with their needed lines and greedy eyes. Won't someone put their arms around me? I cannot take the pain of those who've gone. I'd like to put your world behind me, but everywhere I look is where I'm from. It's where I'm from. Won't someone put their arms around me? I cannot take the pain of those who've gone. I'd like to put your world behind me, but everywhere I look is where I'm from. It's where I'm from. It's where I'm from. It's where I'm from. It's where I'm from. It's where I'm from. It's where I'm from. It's where I'm from, śpiewał Iggy Pop, fragment płyty grupy The Moon Landings, No Jacket Required. A wśród gości jeszcze jeden bardzo ciekawy artysta, mianowicie Ewan Bremner, aktor pamiętny spadł z filmu Crane Spotting. Przypominam, premiera płyty No Jacket Required już jutro. Tonacja powoli dobiega końca. Zrealizowała ją Katarzyna First-Wojtkowska. Przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie audycji coś dla fanów oscarowego filmu Once sprzed już 18 lat. Duet Glenn Hansard i Marketa Irglova znowu razem. 13 czerwca ukaże się nowa płyta duetu The Swell Season Forward, a zapowiada ją piosenka Stuck in Reverse. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę, życzymy spokojnego popołudnia. Do usłyszenia.